کلی دنا سو مات کړه ناټو کړای په ګوندو غربي نړۍ کړای په ګوندو غربي نړۍ کلی دنا سو مات کړه ناټو کړای په ګوندو غربي نړۍ کړای په ګوندو غربي نړۍ یار خل کر زواک لخپل خاور شړل آسان کار وڑا خبر ندا مغرور لخ کر پا ملا غٹ ماتا وال ہم چا سادا پدا خبر ندا شیپ گزارو نشیپ زارو کڑائی پا گنڈو غربی نڑائی کلی دنا سو کڑائی پا گنڈو غربی نڑائی کڑائی پا گنڈو غربی نڑائی شد اشغال مرتکب لوتا اوس ارد جہاد دا غرزنگ ٹاٹو بائی پراڑی نووت جوڑ شوی دوزخ زمونگ دا گڑنگ گڑنگ ٹاٹو بائی دادا ننزانگو کرد حماسو کڑائی پا گنڈو غربی نڑائی کلی دنازو کڑائی پا گنڈو غربی نڑائی کڑائی پا گنڈو غربی نڑائی دپر مختلی سن سخنک معتقد سنگ تسلیم کرو دا ایمان کی رامت چپا ورستی ٹکنالو جایو مغرور خود با منی دا مسلمان کی رامت جاڑی پرات رو سر دی باوتو کڑائی پا گنڈو غربی نڑائی کلی دنا سو مات کڑ ناٹو کڑائی پا گنڈو غربی نڑائی کڑائی پا گنڈو غربی نڑائی شوالو سلیل دا پولی پڑکتا ناستی حقا دا کلی اقتصاد خوندان چی کمی نو دا زر ندا زور دا استعداد دا استبداد خوندان باسی پا پرمو ظالمو لپنجو کڑائی پا گنڈو غربی نڑائی کلی دنا سو مات کڑ ناٹو کڑائی پا گنڈو غربی نڑائی کڑائی پا گنڈو غربی نڑائی دمیڑ نلیویون پوڑان دیگرومی اس کی ہر خواہ دا تکبیر زوگنی والی توخ دا سیالی یا دا غزا پوٹا گر لاپ زخمی لا سنو جگنی والی اور شپ پردو چند ملالو کڑائی پا گنڈو غربی نڑائی کلی دنا سو کڑائی پا گنڈو غربی نڑائی کڑائی پا گنڈو غربی نڑائی و وسب خشلید حق بک دی ولا پتا قبر او بدمعش شرات لال سست اهم سرت ولا وشکست او خوان عباس دل تپ مستی چرات لال عباس دل تپ مستی چرات لال خاورک زل کڑائی پا گنڈو غربی نڑائی کلی دنازو مات کڑناتو کڑائی پا گنڈو غربی نڑائی کڑائی پا گنڈو غربی نڑائی کلی دنازو کڑائی پا گنڈو غربی نڑائی کڑائی پا گنڈو